ब्राह्मणशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के एकोनविंशति कंडिका तक विचार हुआ, जिसमें थोड़ी सी बातिक रह गई है। भाष्य में कहा था तेषां स्वाभाविकी अवस्था दृष्टांतत्वेन उपादीयते प्रसिद्धत्वात्, ऐसा भाष्य में है। तेषां माने बालादीनाम, जो बालक है, महाराज है और ब्रह्मवित्ता है, ये तीनों की स्वाभाविकी अवस्था है वो, जो आनंद में रहना उनका स्वाभाविकी अवस्था। क्यों? राजा को सब कुछ प्राप्त है, कुछ किसी के साथ राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो कुछ प्राप्त कुछ अप्राप्त हो ना, उस स्थिति में राग द्वेष होता है, सब कुछ प्राप्त है। और बच्चा जो है उसको कोई ज्ञान राग द्वेष आदि का अभाव है, क्यों? उसके इंद्रिय प्ररूढ़ नहीं है, अभी उसको जानकारी नहीं है, शत्रु ही मित्र है पता ही नहीं, राग द्वेष का अभाव है। ब्रह्मवेत्ता एकत्व दृष्टि में पहुंचा हुआ है, एकत्व दृष्टि में राग द्वेष होना संभव नहीं होता, जब द्वैत होगा तभी राग द्वेष होगा, द्वैत दृष्टि में होगा। तो उनकी जो स्वाभाविकी अवस्था है ये तीनों का, उसको यह दृष्टांत बना करके यहां सुषुप्ति में इस जीवात्मा का वही अवस्था, वैसे अवस्था इसकी होती है कहना है। साधारण जो जीव है, जो जीव बनकर के जागृत स्वप्न में घूम रहा है, वास्तव में इसका स्वरूप वही है। ये तो उपाधि को पहन लिया है, शरीर आदि को धारण कर लिया है, मान लिया है, धारण नहीं मान लिया है, मान्यता है, जिसके कारण से संसारी मान की मान्यता है। यदि शरीर आदि में आत्मभाव छोड़ देता है अभी, तो अभी ये मुक्त है, इसमें संसार है ही नहीं, ये मान्यता है, शरीर आदि इसकी है ही नहीं, ये मान्यता है। कोई व्यक्ति खंभे को पकड़ता हो और बोलता है मैं खंभा हूं, ये सच बोलता है क्या? वो ठीक ऐसा ही है, ये शरीर को इसने पकड़ लिया है, पकड़ करके मैं शरीर हो करके चल रहा है। तो सुषुप्ति अवस्था में दिखाने का मतलब यही है कि इसका स्वरूप, ये जो जागृत में स्वप्न में दिखने वाला स्वरूप इसका नहीं है। जो आत्मा का स्वरूप हमारा स्वरूप है, वो जागृत स्वप्न वाला स्वरूप जो शीशा में दिखाई पड़ता है ना, जो ये हमारा स्वरूप नहीं है, यही बतलाना है। मैंने उपनिषद का यही सारांश होता है, आत्मभाव में बैठो, शरीर भाव में मत बैठो, सारे उपनिषदों का तात्पर्य इसी में होता है। तभी आपकी शांति मिलेगी, राग द्वेष का अभाव होगा, मुक्ति होगी, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे उस भाव में रहने पर। जब तक जन्म मरण के चक्कर में होंगे तब तक संसार दुख से निवृत्त होना ही नहीं है। शरीर है तो राग द्वेष होगा ही, द्वेष राग द्वेष बनेगा ही, दुख आएगा ही। दुख से मुक्त होना हो तो अपने स्वरूप में रहने की चेष्टा करें, यही है उपनिषदों का तात्पर्य। तो यह कहा तेषां स्वाभाविक अवस्था दृष्टांत उपादीयते प्रसिद्धत्वात्, उनकी जो स्वाभाविक अवस्था, तेषां माने बालादीनां, जो बालक आदि तीन का जो दृष्टांत दिया है, उनकी स्वाभाविक अवस्था, सुषुप्ति नहीं उनकी, जागृत अवस्था में जो स्वाभाविक अवस्था उनकी है, सामान्य जीवों के लिए सुषुप्ति में उनको दृष्टांत बना करके सुषुप्ति में वही उसी प्रकार से किसको मिलता है कहना है, यही है। यही भारतीय में यही बोल रहे थे, तेषां स्वाभाविकी अवस्था दृष्टांतोत्तर उपादीयते प्रसिद्धत्वात् इति। अत्र आहु भारतिकाचार्य, सूर्येश्वराचार्य भारतिकाचार्य वो इस विषय में कहते हैं, अव्याहतम दीर्बाल सर्वाति सर्वर्जिता आनंद से पराम काष्टाम अतिग्निम प्रतिपद्यते यावद यावद प्रगूढ़त्वम रागादेर जायते शिशो तावत तावत प्रगूढ़त्वम दुःखस्यापि विजायते यथैवं तत्तनुत्वं च यावद यावद यहात्मनः दुःखस्यापि तनुत्वं स्यात् तावत तावत सुखात्मनः उत्तरोत्तर वृद्ध्यातो दुःख हेतु क्षया श्रुतौ सहस्रदशभागेन निष्ठानन्दस्य भण्डते अव्यावृतानुगतः प्रत्यंग मात्र समाप्तितः भूम्नेव तु परानिष्ठा आनन्दस्येति श्रुतेर्वचः आनन्दः स्वयमेवात्मा भेद संसर्गवर्जितः दुःखहेतु विनिर्मुक्ता वत्तिग्निम् यत्ततः स्वतः। ये वार्ते में लिखते हैं, बोलते हैं, अव्याहत मधुर बाल, राग द्वेष आदि के द्वारा व्याघात नहीं हुए, ग्रसित नहीं है जिसकी बुद्धि, अव्याहत मतिर, जिसके मति अव्याहता मतिर यस्य, जिसके मति माने बुद्धि अव्याहत है, राग द्वेष आदि से ग्रसित नहीं है, ऐसा बालक बिल्कुल तनंदय शिशु है, जिसकी बुद्धि बिगड़ी नहीं, अभी राग द्वेष आदि से ग्रसित नहीं है। अव्याहता मतीर यस्य बहुगुरी समास है वहां, मति माने बुद्धि, अव्याहत है व्याघात नहीं हुई है, ग्रसित नहीं है, पीड़ित नहीं है राग द्वेष आदि के द्वारा। अव्याहत मतीर बाल, ऐसा मति माने बुद्धि वाला जो बालक है, बहुगुरी समास है, जिसकी बुद्धि अभी राग द्वेष आदि के शिकार में नहीं पड़ी है, ऐसे जो बालक है बाल। सर्वातिशय वर्जिताम, सर्व अतिशय रहित, जिसमें कोई अतिशय नहीं, ऐसे ऐसे सुख को प्राप्त करता है। आनंद से पराकाष्ठाम, आनंद माने सुख होता है, आनंद की जो परम सीमा है उसको प्राप्त करता है बालक। क्यों? उसकी बुद्धि अभी राग द्वेष के व्याघात नहीं हुए, ग्रसित नहीं है, इसलिए बालक सर्वातिशय वर्जिताम, कोई अतिशय नहीं, जिसके आगे कोई अतिशय नहीं, ऐसा सुख आनंद। यहां के सुख तारतम्य भाव के सुख होता है, इसके अपेक्षा ज्यादा सुख, ज्यादा सुख, वो सुख ऐसा है, सब सभी अति सुख को अतिशय माने वर्जित रहित है, वो ऐसे सुख आनंद से पराकाष्ठा, आनंद मान सुख है, उसके परम सीमा, काष्ठा माने सीमा, परम सीमा को प्राप्त करता है बालक। अतिग्निम प्रतिपद्यते, यही है अतिग्नि का अर्थ तो पूर्व में कर चुके हैं, अतिशय न दुखम हंती थी अतिग्नि, विशेष रूप से दुख के नाश करने वाला वस्तु। क्यों? जब तक राग द्वेष के शिकार में व्यक्ति होता है तब तक दुख होता है, और वो बालक में राग द्वेष नहीं है, क्यों? उसकी बुद्धि राग द्वेष के शिकार में आई नहीं, अभी ग्रसित नहीं है, इसलिए वो सुख, अतिशय सुख को प्राप्त करता है। यही कहा आनंद से पराकाष्ठाम, आनंद माने सुख, पराम काष्ठाम जो परम सीमा है आनंद से, इसके आगे कोई वो नहीं है, ऐसे सीमा को काष्ठम अतिग्निम, ऐसे जो अतिशय आनंद है, हाँ। एक अवस्था, ऐसी अवस्था उसको प्रतिपद्यते बालक, बालक प्रतिपद्यते, बालक ऐसा प्राप्त करता है, यह अर्थ है। यावत यावत प्रगूढ़त्वम रागादिर जायते शिशु, वही जो शिशु है, बालक है, शिशो षष्ठी, उस शिशु का, बालक का, जब जब इंद्रिय प्रगूढ़ हो जाते हैं तब तक रागादि भी बढ़ते जाते हैं, राग द्वेष भी बढ़ते जाते हैं, जब तक होश में आता है इंद्रिय कुछ जानकारी में आता है तब तक राग आदि बढ़ने लग जाते हैं, राग द्वेष बढ़ जाता है, ये स्थिति है। यावत यावत प्ररूढ़त्वम रागादेर जायते शिशो, जैसे जैसे प्ररूढ़ होता जाएगा, राग आदि बढ़ते जाएंगे उस बालक में, तावत तावत प्ररूढ़त्वम दुख स्याति अभिजायतः, अभिजायते कहा, जब तक जितना जितना राग आदि उस बालक के बढ़ते जाते हैं, राग द्वेष माने समझ में आने लगता है तो राग द्वेष बढ़ता है उसको, बढ़ता है उसने, उतने दुख भी बढ़ता जाता है उसको, जितना जितना राग द्वेष बढ़ता गया उतना उतना दुख भी बढ़ता जाता है। ये है, जितनी अवस्था ज्यादा होती गई उतना ही दुख ज्यादा होता गया। क्यों? माने राग आदि बढ़ते जाते हैं, राग द्वेष ज्यादा ही होता रहता है, और इधर दुख बढ़ता ही रहेगा, यही है। यावत यावत माने जितना जितना, यावत यावत प्ररूढ़त्वम, जैसे जैसे प्ररूढ़ होते गए, राग आदि जैसे जैसे बढ़ते गए जाते हैं, तो शिशो जायते, जब तक जितने जितने राग आदि बढ़ जाते हैं, पैदा होते हैं, तावत तावत प्ररूढ़त्वम दुख से आते भिजायते का, उतने उतने प्ररूढ़त्व दुख में भी उत्पन्न होता रहता है, अभी जायते पैदा होता रहता है, दुख उतना वृद्धि है, जितने राग आदि की वृद्धि हो गई उधर, इधर दुख की वृद्धि उतनी होती है, यह स्थिति है। यथैवं तत्तनुत्वं च यावद् यावद् यात्मना दुःखस्यापि तनुत्वं स्यात् तावत् तावत् सुखात्मना, और जैसे जैसे यथा एवं ऐसा है, जैसे जैसे रागादि बढ़ते हैं तो दुख उसी प्रकार बढ़ता है, और एवं तत्तनुत्वं, तत् माने रागादि, रागादि जब अल्पत्व में आते हैं, जब कम हो जाते हैं, तनुत्वं माने अल्पत्व, रागादि कम हो जाते हैं जब जब, यावद यावद यह आत्मना, इस आत्मा में जैसे जैसे राग आदि कम होते हैं, दुख से आदि तनुत्तम से दुख भी अल्प अल्प हो जाता है, तनु माने अल्प, तनुत्तम से दुख भी अल्प अल्प होता है, ऐसी स्थिति है। चार तावत तावत सुखात्मा, सुख रूप आत्मा का दुख भी उतने उतने कम होता जाता है, जैसे जैसे राग आदि कम होता गए होते गए वैसे दुख भी कम होता जाता है, जैसे जैसे राग आदि बढ़ते हैं, राग द्वेष बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार दुख भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे राग आदि कम हो जाते हैं इस आत्मा का, सुख रूप आत्मा का, वैसे वैसे दुख भी अल्प अल्प हो जाता है, कम होता जाता है, जितने राग द्वेष बढ़ाएंगे उतने दुख ज्यादा पैदा होगा, और जितना राग द्वेष को कम करते जाएंगे उतना सुख होगा। क्यों? आत्मा का स्वरूप सुखरूप है। जिस दिन बिल्कुल राग द्वेष से रहित होगा अपने रूप में पहुंचेगा वो। इसलिए अब प्रयत्न करना पड़ेगा, गलती कर चुके हैं, प्रयत्न करना पड़ेगा उस सुख को पहुंचने के लिए, क्यों राग आदि को बढ़ा रखा है, तो उसको हटाते जाना पड़ेगा। स्थिति है, हमने बिगाड़ा है तो हमको ही सुधारना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। स्थिति है, ध्यान रखना। ठीक है, यावत यावत प्रवृढ़त्वम रागादेर जायते शिशु, उस बालक का जैसे जैसे रागादि बढ़ते जाते हैं, राग द्वेष पैदा हो जाता है, बढ़ता रहता है, ये शत्रु है, ये मित्र है भावना आ जाती है, जब ऐसी स्थिति आती है तो तावत तावत प्रवृढ़त्वम दुखस्यापि अभिजायते, कहा उतने उतने प्रवृत्ता बलवत्ता दुख में भी पैदा होता जाता है, दुख बढ़ता रहेगा विषय। और यथाएवं इस प्रकार, यथा इस प्रकार एवं वैसा है, और एवं तत्तनुतम, तत् माने रागादि, रागादि यदि अल्प होते जाते हैं, अल्प होते जाते हैं तो यावद यावद यह आत्मा, इस आत्मा जी जो रागादि कम होते गए जब, तो दुख स्यादि तनुत्तम स्याद तावत तावत सुखात्मा, उस सुख रूप आत्मा जो है, हमारा स्वरूप सुख रूप आत्मा है, उसके दुख भी कम होते जाएंगे। उत्तरोत्तर वृद्धिया तो दुख हेतु क्षयाश्रुत सहस्र दसभागे न निष्ठानंद से भन्यते, इसके लिए ना तैत्रोपनिषद पढ़ना पड़ेगा आनंद वल्ली में, इसमें इसमें इसमें ब्रह्मानंद वल्ली में आया है। देखो एक मानुष मनुष्य संबंधी सुख उतने सुख को बोलते हैं, युवा स्याद साधु युवा, जवान हो और सत्कर्म करने वाला युवा हो, गलत कार्य में गलत रास्ते में नहीं लगा हो, शरीर से जवान हो और साधु युवा, कहा साधु युवा हो, गलत रास्ते में न जाने वाला हो, और दृष्टा बलिष्ठा आशिष्टा, ऐसा है माने दृढ़ शरीर से मजबूत हो, बुद्धि से भी मजबूत हो, ऐसा हो, तस्यम पृथ्वी, उस व्यक्ति को ये सारी पृथ्वी वित्तेन पूर्णाश्या, सारे धन से लदी हुई पृथ्वी मिल जाए, स एको मानस आनंद, वो एक मनुष्य का आनंद उतने आनंद होता है। आपको मनुष्य आनंद प्राप्त नहीं अभी, युवा स्याद साध युवा, और अध्याय का शास्त्र पढ़ा हो, जवान हो, वो भी अच्छा जवान हो, अच्छा जवान माने गलत रास्ते में न जाने वाला हो, और अध्याय का शास्त्र पढ़ा हो, वेद पढ़ा हुआ हो, या शास्त्र माने आजकल के शास्त्र वेद को शास्त्र बोलते हैं, जिससे अध्यात्म की तरफ मनोवृत्ति जाए, वही शास्त्र होता है, शास्त्र पढ़ा लिखा हो, दृढ़िष्ठ हो, बलिष्ठ आशिष्ठ, दृढ़ शरीर से दृढ़ मजबूत हो, बलवान हो, और मन से भी बुद्धि से भी बलवान हो, और आशा रखने वाला हो, परमात्मा की तरफ आस्था रखने वाला हो, और उस व्यक्ति को तस्य माने उस व्यक्ति को यम पृथ्वी वित्तेन पूर्णाश्याद, सारे पृथ्वी, ये नहीं एक देश नहीं, पूरे पृथ्वी धन से लदी हुई पृथ्वी मिल जाए, धन माने जहां फल होना वहां फल हो जाए, जहां पर धान आदि खेत होना वहां वो हो जाए, सारे जहां जैसे उपज होना वो हो, ऐसे धन से लदी हुई मरुभूमि मिलने से क्या काम आएगा, धन से लदी हुई पृथ्वी हो जाए, पूर्ण पृथ्वी मिले तो स एको मांस आनंद, एक मनुष्य का आनंद, इतने को एक मनुष्य का आनंद माना जाता है, उससे सौगुना आनंद कि देव गंधर्व को होता है, गंधर्व को होता है, कहा है गंधर्व को होता है, यानी क्यों, मनुष्यों की अपेक्षा उनके अंतकरण शुद्धि है, राग द्वेष कम है, इसलिए वहां सौगुना ज्यादा आनंद होता है, उनकी अपेक्षा फिर देव गंधर्व को सौगुना ज्यादा होगा, ऐसे करते करते करते ब्रह्म का आनंद सौगुना, और जो राग द्वेष में ग्रसित नहीं है जो व्यक्ति, उसको वह आनंद स्वतः प्राप्त है, ऐसा कहेंगे। जैसे जैसे राग द्वेष कम होती गई, अंधकरण शुद्ध होता गया, उतना उतना आनंद होता है, बढ़ता है, और जो राग द्वेष रहित हो गया वो आनंद स्वतः प्राप्त है उसको। जैसे एकादशी का दिन है, भोजन नहीं करते हैं, आनंद होता है कि नहीं होता, होता है। क्यों, अपने से आज हमको एकादशी व्रत करना है, किंतु दूसरे दिन खा पी करके भी रोता है, स्थिति ऐसी आ जाती है स्वतः त्यागने पर, आज भोजन नहीं मिलेगा आपको बोलने पर आपको बड़ा कष्ट होगा, हम बोलेंगे आज भोजन नहीं मिलेगा, आपको कष्ट होगा, किंतु आपको स्वतः ही आज भोजन करने की इच्छा नहीं रहेगी, आनंद होगा। तो जैसे जैसे अंतकरण की शुद्धि होती है वैसे वैसे आनंद उछलता जाता है, ज्यादा होता है। पूर्ण रूप से राग द्वेष का अभाव जिस व्यक्ति का है, ब्रह्मवेत्ता का है, वो अपने आनंद में बैठा हुआ होता है, यही कहना है। चैत्रूपन से दुबार दे रहे हैं, उत्तरोत्तर वृद्ध्यातः वृद्ध्या, उत्तरोत्तर वृद्धि के द्वारा आगे आगे वृद्धि, आनंद की वृद्धि, चैत्रूपन से बताया है। मनुष्य के आनंद की अपेक्षा गंधर्व को आनंद है, गंधर्व के देव गंधर्व आनंद इत्यादि करके चलते चलते गए। उत्तर उत्तर वृद्धिया तृतीयांश, अतो इसलिए दुख हेतु क्षया श्रुतव, उत्तर उत्तर आनंद की वृद्धि से दुख के हेतु श्रुति में सुनाई पड़ी, श्रुतव श्रुति में सुनाई पड़ी है। कहा चैत्रोपनिषद में है, सहस्त्र दस भागे ना, हजार का दस भाग करना माने सौ गुना, छंद मिलाना था उनको, हजार का सौ भाग कितना हो जाएगा, दस दस भाग करना, हजार का दस भाग करना सौ हो जाएगा, सौ गुना आनंद बताया। यहां छंद मिलाना था इसलिए सहस्त्र दस भाग, वो सहस्त्र नहीं है, सहस्त्र है शब्द, थोड़ा ध्यान से समझना उसको, शब्द में सहस्त्र जैसा बना हुआ है, सहस्त्र होता है। सहस्त्र दस भागे न, हजार का दस भाग करके माने सौ सौ प्रतिशत के द्वारा आनंद की वृद्धि बताई है तैतृपनिषद में, ब्रह्मानंद वल्ली में। ठीक है, दस भाग है, निष्ठा आनंद से बनने थे, आनंद की स्थिति कही जाती है, निष्ठा माने स्थिति, निद्रा स्थिति निष्ठा, जो स्थिति शब्द होती है ना उसी का अर्थ निष्ठा है, आनंद की स्थिति है, निष्ठा कही जाती है। बनने थे बड़ा शब्द है धातु है, बनने थे मैंने कहा जाता है ऐसा। ठीक है, अव्यावृतानुगत प्रत्यंग मात्र समाप्ति भूमने वधु परादेष्टा आनंद से श्रुतेर्वच, तैतृ श्रुति का वचन यही है, श्रुतेर्वच श्रुति का वचन, तैतृ श्रुति का क्या है, अव्यावृत अनुगत, यह आत्मा कैसा है, व्यावृत भी नहीं है अनुगत भी नहीं, जाति अनुगत होती है सारे, जैसे एक मनुष्य मात्र में एक जाति अनुगत है, कौन है वो, मनुष्यत्व जाति, सारे गो में एक जाति अनुगत है, अनुवृत्त है गुप्त जाति, ऐसा आत्मा में जाति नहीं है, अनुवृत जाति रहित है, और अव्यावृत व्यावृत भी नहीं, व्यक्ति में भेद होता है, ये व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होता है, व्यक्ति में भेद होता है, वो माने व्यक्ति भी नहीं है, व्यावृत नहीं होता माने व्यक्ति रहित है, जाति व्यक्ति दोनों से रहित है, माने मनुष्यत्वादि जाति भी नहीं है और मनुष्य आदि व्यक्ति भी नहीं है, वो आत्मा अव्यावृत अनुगत ऐसा आत्मा है, व्यावृत भी नहीं होता, व्यक्ति व्यावृत हो जाते एक दूसरे दूसरे भिन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं आत्मा, और अनुगत होती है जाति, वो जाति भी नहीं है व्यक्ति भी नहीं है, हमारा स्वरूप ऐसा है वास्तव में, आत्मा ऐसा होता है, ये जाति व्यक्ति वाला मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य तो जाति वाला आत्मा नहीं होता, मैं ध्यान देते तो पंचभूत का फैला है, इसको आत्मा नहीं है। अव्यावृत अनुगत कहा, जो व्यावृत भी नहीं है, व्यावृत माने व्यक्ति और अनुगत माने माने अनुगत होती है जाति, दोनों से रहित नए लगाया हुआ है दोनों में, न व्यावृत अव्यावृत जाति रहित है और ये व्यक्ति रहित है, और न अनुगत अनुगत जाति से भी रहित है, ऐसा आत्मा है। अव्यावृत अनुगत प्रत्यंग मात्र समाप्ति, आनंद के सीमा ले जा करके अंतिम में कहा गया प्रत्यंग आत्मा मात्र में समाप्त कर दिया गया, समाप्ति समाप्ति होने से भूमि पराधिष्ठा आनंद से श्रुतेर बचा, कहते भूमा विद्या है छांदोग्य में सप्तम अध्याय में, भूमा भूमन शब्द का अर्थ होता है व्यापक तत्व को भूमा कहा जाता है, क्यों तद्धित में माने पंचम अध्याय में सूत्र आएगा, अष्टाध्याय में बहोर्लोप भूच बहु ऐसा सूत्र आता है, माने बहु शब्द से इमनिज प्रत्यय कर दिया जाता है, पृथ्वादी पर इमनिज भा ऐसा सूत्र आना है, पंचम अध्याय में आएगा सूत्र अष्टाध्याय में, तो इमनिज का रहेगा इमन रहता है, बहु शब्द है उसे इमन किया, बहोर लोप बहु से परे इष्टन हो यमने जो यसुन हो उसका लोप होगा बोलता है, तो आधे पर से लगेगा, पूर्व से पर में कार्य हो जाए तस्वादितर से आधे पर से, तो पर के आदि में इकार है यमन में वो लोप हो जाएगा, बहु मन रहेगा और बहु के स्थान में भू आदेश होगा, कोई सूत्र करता है तो भूमन प्रातिपदिक बनता है शु का रूप भूमा, जैसे राजन का राजा ऐसा है। बहु बहु लोप हो जाएगा, उसके स्थान में भू आदेश होगा, बहु के स्थान भू होगा, उसके पर में लोप होगा, बोलता है इमनित का इकार का लोप, भूमन प्रातिपदिक बनेगा, शु का रूप भूमा है। तो भूमा विद्या का प्रतिपादन किया छांदोग्य उपनिषद में, यो भाई भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, वचन है जो व्यापकता में जाओगे तभी सुख, अब सुख रूप हो गए, ये अल्पता में रहने पर सुख नहीं है, ये अल्पता है, ये छह फुट के लिए बोल रहे मैं हूं मैं हूं, ये अल्प है, इसमें सुख नहीं है, ये अल्प है। यो भाई भूमा तत्सुख, भूमा माने व्यापकता, उसी में सुख, वही सुख रूप है, ऐसा आया। तो अव्यावृत अनुगत प्रत्यंग मात्र समाप्ति, जो जाति व्यक्ति से रहित प्रत्यंग मात्र में समाप्त होने वाला कौन है, भूमा है वो, भूमि एवं भूमन शब्द का शब्द में भूमि, जैसे राजन का राजी होता है, भूमि एवं भूमा में ही परानिष्ठा परम निष्ठा आनंद से श्रुति बद्ध, शांति की श्रुति का वचन है ये, भूमा विद्या में शांति के सप्तम अध्याय में है, आनंद स्वयमेवात्मा भेद संसर्ग वर्जित दुख हेतु विमुक्त अतिग्रिम यत्यतः स्वतः, आनंद स्वयमेव आत्मा, आनंद कोई अतिरिक्त नहीं, सुख अतिरिक्त है, आत्मा ही सुख रूप है, आनंद स्वयमेव, आनंद माने सुखम स्वयमेव, आत्मा स्वयं सुख रूपी है, ये नहीं आत्मा में सुख है ऐसा नहीं, आत्मा स्वयं सुख रूप है, आनंद स्वयमेव आत्मा, एक आनंद स्वयमेव आत्मा, स्वयमेव आनंद, आनंद रूपी है आत्मा, ये नहीं कि सुख आनंद आत्मा में आनंद हो ऐसी बात नहीं है, स्वयं सुख सुख आत्मा माने विषय आनंद अलग है, वो विषय आनंद नहीं स्वरूप आनंद है, वो स्वयं सुख रूप है, आनंद स्वरूप आत्मा है, भेद संसर्ग वर्जित, जिसमें अनन्य भाव भी नहीं अत्यंत अभाव भी नहीं, कोई संबंध नहीं, संसर्ग नहीं कोई संसर्ग नहीं, भेद भी नहीं संसर्ग में, भेद में अनन्य भाव होता है, एक दूसरे का भेद होता है, दो व्यक्ति होने ऐसा भी नहीं है, और जाति व्यक्ति के समान क्रिया क्रियावान के समान संबंध में, जैसे समवाय संबंध से रखते हैं नहीं आए के लोग जाति को व्यक्ति में रख देते हैं, मनुष्य जाति मनुष्य में किस संबंध से रहते, समवाय संबंध से ऐसा बोलते हैं, घट भूतल में किस संबंध से रहता है, संयोग संबंध से ऐसा बोलते हैं, किंतु ऐसा यहां संसर्ग रहित है, कोई संसर्ग भी नहीं भेद भी नहीं, ऐसा आत्मा है, स्वयं आनंद स्वरूप है, दुख हेतु विनिर्मुक्त, दुख के कारण क्या है उसको नाश करना पड़ेगा, दुख हेतु विनिर्मुक्त, दुख के कारण है राग द्वेष, ध्यान देना, जितने जितने राग द्वेष बढ़ाएंगे उतने उतने दुख होगा ज्यादा, और जितने जितने राग द्वेष कम करोगे उतने उतने सुख होगा, अपना स्वरूप छलकता जाएगा। दुख हेतु विनिर्मुक्त, दुख का कारण है राग और द्वेष, यही दो होते हैं, किसी के प्रति प्रेम करना भी ठीक नहीं, किसी द्वेष करना भी ठीक नहीं, दोनों बंधन का कारण है, किसी विषयों का चिंतन कर प्रेम करेंगे उसी के चिंतन में डूबे रहोगे, वही आकृति आएगी सामने, और किसी द्वेष करोगे हाँ वही दिखेगा, हमेशा वही दिखेगा, भीतर फोटो वही दिखता रहेगा, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका, क्यों मेरे को ऐसा कहा, बस द्वेष, यही चिंतन चलेगा, अपना चिंतन कुछ नहीं हो पाएगा, इसे दोनों से रहित होना चाहिए। दुख हेतु विनिर्मुक्त, दुख के कारण है राग द्वेष, ध्यान दे रहा, नाश होने पर मुक्त सप्तमी, विनिर्मुक्त सप्तमी, नाश हो जाने पर अतिग्निम यति एति अतः स्वतः, अतः अस्मात् कारण स्वतः अतिग्निम यति, उस अवस्था को अपने प्राप्त करता है, सारे दुखों का जो समाप्ति अवस्था है, अतिशय न दुखम हंति इति अतिग्नि, यही है, पूर्णतया करके दुख का नाश कर जाता है, उसको अतिग्नि अवस्था मानते हैं, वो अवस्था स्वयं प्राप्त होगी, स्वतः कहा स्वतः प्राप्त होगी, इसके लिए वो अवस्था क्यों नहीं प्राप्त हो रही, राग देश भर के रखा हुआ है, इसी कारण अवस्था से हम वंचित हो रहे हैं, अपने स्वरूप से वंचित हो रहे हैं, जितने जितने राग देश बढ़ता जाएगा उतना उतना दुख बढ़ता जाएगा, और जितने जितने राग द्वेष कम होते जाएंगे उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा, दुख का अभाव होता जाएगा सुख बढ़ता जाएगा, ऐसे जाते जाते अपने स्वरूप अतिग्नि आनंद वही है, अपने स्वरूप पे पहुंचता है व्यक्ति, राग द्वेष अभाव होने पर दुख हेतु मुक्त हो, दुख के कारण राग द्वेषी है, ये दोनों बंधन है। सही है, सुकान से ही राग था मतलब क्या, सुकान से ही राग था पतंजलि सूत्र में है। हाँ, सुकान से ही राग था मारे, वही तो सुख बुद्धि हो जाती है, उसी को तो राग बोलते हैं। ये विषय मेरे लिए इष्ट है, ऐसे बुद्धि इससे सुख मिलने वाला ऐसा होता है, वो तो राग है और क्या है, अंतकरण वो अंतकरण की वृत्ति है, वो राग भी वृत्ति है, अंतकरण की वृत्ति है, जैसे काम क्रोध आदि वृत्ति है, राग भी एक वृत्ति है। राग माने विषयों में जो प्रेम बुद्धि होती है ना, वही है राग, यही है राग। अद्वेष माने जो माने दुष्ट बुद्धि जो खराब है, ऐसे बुद्धि हो जाती है अद्वेष। इसकी टीका है, ननु बालस्य अविवेक प्रधानत्वात् न स्वस्थावस्था परमानंद रूपा स्थिति तत्कथम तद दृष्टांत सिद्धि इति आशंक्य। कहते हैं महाराज, शंका है, बालक तो अज्ञानी है, अविवेक अवस्था में पड़ा हुआ है। बालस्य बालक को अविवेक प्रधानत्वात् अज्ञान प्रधान है, उसके बाद प्रचुर अज्ञान भरा हुआ, अपना पराया ज्ञान नहीं, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं, अविवेक प्रधान होने से न स्वस्थावस्था, स्वस्थ अवस्था नहीं है बालक की। स्वस्मिन तिष्ठति ति स्वस्थ, अपने में रहने वाले को स्वस्थ बोलते हैं, ऐसी अवस्था नहीं है बालक की। परमानंद रूपा, परमानंद स्वरूप स्वस्थावस्था नहीं है बालक की। तद कथम, फिर तद दृष्टांत सिद्धि, फिर बालक के दृष्टांत सिद्धि कैसे होगी, कैसे परमात्मा रूप पड़ा है उसी प्रकार जीवात्मा सुसुप्त में हो जाता है, ऐसा कैसे उसको दृष्टांत कैसे बता रहे हैं आप बालक को, वो स्वयं अविवेक प्रधान है, वो स्वस्थ आत्मावस्था में नहीं है, वो तो उसको दृष्टांत कैसे बना दिया, ये जीवात्मा सुसुप्त में उसी प्रकार का सुख प्राप्त करता है, कहने के लिए दृष्टांत बनाए बालक को, कैसे बनाए दृष्टांत, ये शंका हो गई। तो उत्तर देते हैं, अव्याहतम निर्बाल सर्वाति सर्वर्जिताम आनंद से परम काष्ठाम अतिग्नि प्रतिपद्यते। कहते देखो, अविवेक प्रधान भले ही हो, राग द्वेष का अभाव है उसके पास, इसी कारण से उस सुख में पड़ा हुआ है, अतिग्नि आनंद को प्राप्त कर रखा है। क्यों, अव्याहत मति रहे, मैंने राग द्वेष से ग्रसित नहीं हुई फिर बुद्धि इस स्थिति में बालक, इस कारण से सर्वातिशय वर्जिताम, सभी अतिशयों से रहित उस जो आनंद की पराकाष्ठा है उसमें रहता बालक, राग द्वेष के अभाव के कारण रहता है, उसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष कुछ भी नहीं है, अपना पराया जानता नहीं है। ये कहा ठीक हम कहते हैं, रागादि अनुपत ही रागादि रागादेर अनु रागादि अनुभवताधि यस्य, जिसके रागादि के द्वारा उपग्रसित नहीं हुई बुद्धि, जिसके बहुरी समाज करना वो बालक की, जिसकी बुद्धि थी माने बुद्धि रागादि के द्वारा ग्रसित नहीं है, ऐसे जो बालक है रागादि अनुपत दी, उपहत दी नहीं अनुपत दी है वो, जिसके रागादि के द्वारा ग्रसित नहीं है बुद्धि, जिसकी ऐसी बुद्धि शिशु, ऐसा शिशु है, ये शिशु का विशेषण है, रागादि अनुपत दी शिशु का विशेषण, उभगुरी समाज का नाम है, रागादि ना अनुपत धीर्यस्य, रागादि के द्वारा उपहित नहीं है, ग्रसित नहीं है बुद्धि जिसकी, ऐसे बालक है वो, सब बालक रागादि अनुपत दी, ऐसा है त्रिपद बहुगुरी है यहां, वो शिशु है बालक। अनतिशयानंदावस्थाम, जो अतिशय नहीं है उसको अनतिशय बोलते हैं, ऐसे आनंद की अवस्था, सुख की अवस्था, अवस्थाम दुख हेतु हीनानाम, दुख के कारण नहीं है उसके पास, दुख के कारण थे राग द्वेष वो नहीं है, दुख हेतु हीनानाम, दुख का जो हेतु था कारण क्या था, राग द्वेष उसका अभाव होने से, हीनानाम हिनानाम आपति उसको प्राप्त करता है, इति अयुक्तम, पूर्वादि बोलता है दुखानाम आपति इति अयुक्तम, प्राप्त करना ये ठीक नहीं, क्यों तस्याति छिद पपासादि दृष्टिया, कहते वो बालक के भी तो भोग प्याक्ष दृष्टि आती है ना, जब भोग प्याक्ष दृष्टि से रागादि उपहते, रागादि को ग्रसित होता है, रोने लग जाता है भोग प्यास लगने पर, रागादि आ गए उसमें भी, तो कैसे इसको दृष्टांत बना रहे, शंका आ गई। उत्तर देते हैं, यावद यावद कहते हैं, यावद यावद प्रवृढ़त्वम रागादिर जायते शिशो, तावत तावत प्रवृढ़त्वम दुख स्याति भी जायते। कहा जितने जितने बालक के जैसे जैसे अवस्था राग द्वेष से ग्रसित होती जाती है, वैसे दुख भी की भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, हम कहते हैं आगे, रागादि भूयस्व दुख बाहुल्यात सुख अल्पता इत्यर्थ। रागादि के अधिक होने पर बहु शब्द से ई असुन प्रत्यय करेंगे तो भूयस्व बन जाएगा, अधिक हो जाएगा। बहु शब्द है, बहु से ई असुन करने पर कोई सूत्र लगना है, बहुर लोप भूच बहु, भू के स्थान में जब बहु के स्थान में भू आदेश होगा उसके पर जो ई असुन था, ई असुन का इकार लोप हो जाएगा, आधे पर से लगेगा, यश बचेगा। या भू है आगे, भू आदेश हो गया, भू यश बन गया। पुलिंग में भूयान बनता है, स्त्रीलिंग में भूयशी होता है, भूगिल से किफ लगता है, नपुंसक में भूया ऐसा बनना है, ये कहना है, ये बोल रहे हैं। रागादि भूयस्व, रागादि के अधिक होने पर, बहुलता होने पर, ये अर्थ है यहां। ये रागादि भूयस्व सती, ये रागादि के अधिकता होने पर, राग द्वेष जब बढ़ने पर, दुख बाहुल्यात सुख अल्पता, दुख की बहुलता आने से दुख की अल्पता हो जाती है। ये जो ये तौलने वाले तराजू बोलते हैं ना, बाट बोलते हैं, एक तरफ हल्का होता है तो एक तरफ नीचे जाता है, जैसे सब्जी बेचने वाले जो रखते हैं ऐसा। दुख यदि ज्यादा नीचे गया तो सुख कम हो गया, और दुख ऊपर जाएगा तो सुख ज्यादा हो जाएगा, नीचे आएगा, बस इस क्रम आ रहा है स्थिति। जैसे जैसे राग आदि बढ़ता गया वैसे वैसे सुख अल्प होता गया, कम होता गया, और राग आदि कम होते गए तो सुख बढ़ता गया, ये स्थिति है। ये बाट के समान है, जो बाट बोलते हैं तौलने वाला, उसके समान है ये। एक पल्ला नीचे एक पल्ला ऊपर रहता है, उसका हमेशा ही होगा, ये स्थिति है। अगर उक्तम अनुद्य वैधर्व, वैधर्व एक दृष्टांत दिखाते हैं, यथा इत्यादि का यथा एवं तत्तन। पहले कहा था रागादि बढ़ने पर सुखादि अल्प होते हैं, अब विधर्म दिखा रहे क्या है, रागादि के कम होने पर सुखादि ज्यादा होते हैं, वैधर्म दृष्टांत है। यथा एवं तत्तनुत्वम च यावद यावद यात्मना, तत् माने रागादि, जैसे जैसे रागादि अल्पाल्प हो जाते हैं, कम होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है आगे कहते हैं, दुख दुख से अभी तनुत्तम से तावत तावत सुखात्मना जा, दुख भी अल्पाल्प हो जाता है आत्मा में, ऐसा हो जाता है, स्थिति ऐसी है। टीका में कहते हैं रागादि मांदे, रागादि की मंदता होने पर, कम होने पर, रागादि राग द्वेष कम होने पर मांदे दुखाल्पता, दुख में अल्पत्व आ जाता है, दुख कम होता है, राग द्वेष आदि कम होने पर दुख में अल्पत्व आ जाता है, दुखाल्पता। सुख प्राचुर्या, सुख की प्राचुर्य होगा उस काल में, जब दुख अल्प होगा तब सुख ज्यादा होगा। सुख प्राचुर्या, सुख प्राचुर्य होने से अप्ररूढ़ रागादि शिशु, जो अप्ररूढ़ अवस्था में पड़ा हुआ जो रागादि शिशु, राग द्वेष से ग्रसित जो शिशु है, वो शिशु अनुपधि, जिसके बुद्धि अभी ग्रसित नहीं है राग आदि के द्वारा, ऐसी जो बुद्धि वाला शिशु है, अनतिशय आनंदो आनंदावस्थो दृष्टांत, जो अनतिशय आनंद है, जिसे अतिशय नहीं है ऐसा आनंद, वो दृष्टांत दिया, बालक के जैसे पड़ा हुआ बालक है उस प्रकार सुषुप्ति में इसको सुख मिलता है, बालक को दृष्टांत बना गया, आनंद में पराकाष्ठा में पड़ा हुआ, क्यों राग आदि उत्पन्न नहीं हुआ उसके पास, इसलिए आनंद है। ठीक है, यह इति व्यवहार भूमौ, व्यवहार भूमि कहते हैं, यथैव तत्तनुत्वम च यावद यावद इह आत्मनः, ये इह शब्द है ना, इह आत्मन, इह इह माने व्यवहार भूमौ, यहां व्यवहार काल में ऐसा दिखाई पड़ता है कहा, व्यवहार भूमि रूपता माने व्यवहार काल में ऐसा कहा गया, राग आदि के कम होने से न होने से उसमें आनंद की पराकाष्ठा में रहता बालक, देगा व्यवहार भूमि है, या शास्त्रीय भूमि ने दिखा, व्यवहार में दिखाया, बच्चे का उदाहरण दिया बालक का। रागादि क्षय दुख क्षयात भूयस्तम सुखस्य इतत्र मानवः, रागादि के क्षय हो जाने पर दुख भी क्षय हो जाता है, राग द्वेष नहीं है तो दुख भी नहीं है, यही है रागादि क्षय, रागादि का क्षय होने पर, सप्तमंत है दुख क्षयात, दुख के कोई क्षय होने से भूयस्तम सुखस्य, सुख की बहुलता हो जाती है, व्यापकता आ जाती है, सुख भूय माने भूयस्त माने होता है व्यापकता, मानमा प्रमाण देते हैं, क्या प्रमाण है कहते हैं तैतृ प्रतिशत प्रमाण बना रहे हैं, यही है उत्तरोत्तर इत्यादि कहा था, उत्तरोत्तर विद्या तो दुख हेतु क्षया श्रुत सहस्त्र दश भागे न निष्ठानंद से भाण्यते, एक तैतृ उपनिषद में उत्तर उत्तर में आनंद दिखा करके, मनुष्य की आनंद की अपेक्षा गंधर्व को ज्यादा आनंद है, उसके अपेक्षा देव गंधर्व का आनंद है इत्यादि करते करते चलते चलते सबसे बड़ा आनंद ब्रह्म को है करके कहा, ब्रह्म में है। और वो आनंद जिसके रागा द्वेष समाप्त हो गया है उस महापुरुष को स्वतः प्राप्त है, क्यों अंधकरण की शुद्धि की अपेक्षा सुख ज्यादा होता है, जिसके अंधकरण ज्यादा शुद्ध है उसके राग आदि कम होते हैं, राग द्वेष कम होता है, राग द्वेष कम होने से सुख की वृद्धि होती है वहां। अंधकरण जिसका ज्यादा मलिन है, किससे मलिन होता है, राग द्वेष से मलिन होता है, दुख ज्यादा होता है, ये स्थिति यही है। ये श्रुति में बताया है उत्तर उत्तर विद्या, उत्तर उत्तर वृद्धि के द्वारा सौ गुना लेकर के कहा, सौ सौ गुना वृद्धि के द्वारा। अतो दुख हेतु क्षय आश्रुत, दुख हेतु के क्षय होने से उत्तर उत्तर दुख के क्षय, जैसे मनुष्य की अपेक्षा कम दुख है, राग आदि कम है तो गंधर्वों में, इसलिए सुख ज्यादा है, सौ गुना ज्यादा इत्यादि करके चले, यही कहना है। सहस्त्र दस भाग है ना, हजार का जो दस भाग करेंगे तो सौ गुना हो जाता है, सहस्त्र दस भाग है ना, निष्ठा आनंद से भरने दे कहा। यह तो हाँ इसके तैतृय परिषद की बात है। ठीक है, हमें देखे स एको मानस आनंद, यहां से आरंभ किया है, इति आरभ्य वहां पर कहा है, युवा सात साधु युवा अध्याय का आशिष्टो दृढ़िष्ठ बलिष्ठ तस्म सर्वा पृथ्वी वित्ते न पूर्णा सियात स एको मानुष आनंद, ऐसा कहा है तैतृय परिषद। ये आनंद वल्ली आनंद ब्रह्मानंद वल्ली में ऐसा आया है, माने युवा सात जवान हो, बूढ़ों को क्या आनंद मिल रहा है, जवान हो और साधु युवा आचरणशील हो, माने कुमार्ग में नहीं गया हो, सतमार्ग में चलने वाला हो, साधु युवा, युवा होने पर भी शराब पीने वाला क्या अध्यात्म देखेगा, क्या आनंद होगा, नहीं हो सकता। साधु युवा अध्याय का शास्त्र पठित हो, पेट पड़ा हुआ हो, अध्याय का अधिपूर्व इंग धातु से ढूंढ करेंगे तो अध्याय का बन जाता है, अधि इंग इनका इकार इन अध्ययन धातु है, और आगे ढूंढ अचोणी दिवृद्धि लग जाएगी, आय आदेश होगा अध्याय का, शास्त्र पठित हो अध्याय का, और आशिष्ठ दृढ़िष्ठ बलिष्ठ शरीर से मजबूत हो और विवेक से भी मजबूत हो, विवेकशील हो, ऐसा हो, विवेकशील हो, दृढ़िष्ठ बलिष्ठ, तस्य उस व्यक्ति को इयम पृथ्वी, यह सारे पृथ्वी पूरे भूमि वित्तेर पूर्णाचार धन से लदी हुई पृथ्वी मिल जाए, वो एक मानुष आनंद है, वो मनुष्य संबंधी आनंद को मानुष आनंद कहा, उसके सौ गुना आनंद गंधर्वों को बताया इत्यादि, फिर सौ सौ ऐसे करते करते करते अंतिम सीमा में जाके ब्रह्म को आनंद इतना आनंद करके बताया, जैसे जैसे अंतकरण की शुद्धि है वैसे वैसे आनंद ज्यादा, ये दिखाया वो, ये कहा। आगे कहते हैं स एको मानस आनंद इति आरभ्य, स एको ब्रह्मण आनंद इत्यंत, वहां तक पहुंचे, वहां अंतिम में स एको ब्रह्मण आनंद वहां तक पहुंचे हैं, वहां अंत श्रुत तैतृय श्रुति में पूर्व पूर्व भूमि पूर्व पूर्व जगह से भूमि से पहले पहले वाले स्थान से शत शत गुण उत्तर गुण उत्कर्षेण उत्तरोत्तर भूमो वृद्धिया, सौ सौ गुण उत्कर्ष करके आगे आगे भूमि वाली मोहा वृद्धि के द्वारा ब्रह्मणीय आनंद से अवसान उच्यते, ब्रह्म में आनंद के अवसान का उसके आगे नए आनंद, सबसे बड़ा आनंद ब्रह्म को है, ऐसा करके दिखाया वहां उच्यते तत्र श्रोत्रिय से अकाम, और बोला वहां वही आनंद जो ब्रह्म को मिलने वाला आनंद है, श्रोत्रिय हो, श्रोत्रिय मैंने वेद पढ़ने वाले को श्रोत्रिय बोलते हैं, वेद को जानता है या वेद को पढ़ता है, वेद पढ़ने वाले को श्रोत्रिय कहता है, ऐसा होता है, श्रोत्रियम छंदोधीते ऐसा सूत्र है व्याकरण में, श्रोत्रिय शब्द से छंदो अधीते वेद को पढ़ता है, ऐसा अर्थ करने में वेद को पढ़ने वाले को श्रोत्रिय बोलते हैं, वहां छंद शब्द से घन प्रत्यय कर देते हैं, श्रोत्र के स्थान छंद के स्थान में श्रोत्र आदेश कर देते हैं, गौ को यह होता है प्रत्यय के आदि में होने से आयने ये पड़ेगा साम प्रत्यादि नाम लगता है, श्रोत्रिय बनता है, छंदोधीते छंद माने वेद, छंद को पढ़ता है माने वेद को पढ़ता है, इस अर्थ बताने के लिए श्रोत्रिय शब्द बनता है, श्रोत्रिय बनता, श्रोत्रिय माने वेद पढ़ने वाला पढ़ा हुआ व्यक्ति को श्रोत्रिय बोलते हैं, यह श्रोत्रिय तो वहां ऐसा बता दिया श्रोत्रिय से तकामत से कहा, वो आनंद जो इतने ब्रह्म तक के आनंद बताया है, वह आनंद जो श्रोत्री हो, वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, और कामना के द्वारा राग द्वेष से माने जिसका चित्त ग्रसित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को स्वतः प्राप्त है आनंद। ऐसा कहा प्रत्येक पर्याय में ऐसा बोलते जाएंगे, श्रोत्री ऐसा चाका महत ऐसे प्रत्येक पर्याय बोलेंगे, जो माने वेद पढ़ा हो और कामना के द्वारा चित्त ग्रसित नहीं हुआ, राग द्वेष आदि जिसके चित्त में बलि नहीं किया, ऐसे स्वच्छ बुद्धि वाला जो होगा, स्वच्छ अंतकरण वाला, उसको आनंद स्वतः प्राप्त है, ऐसा वहां बताया प्रत्येक प्रयोग ऐसा बताया श्रुति काम इत्यादि काम। तो इति श्रुते ये श्रुति है तैतृय श्रुति, दुख हेतु रागादि से दुख के कारण राग द्वेष यही दुख के कारण है। मान किसी के साथ प्रेम करना भी दुखी है, बंधन तो बराबर है, चाहे लोहे की बेड़ी बनाओ चाहे सोने की बनाओ, कीमत अलग है, कहां लोहा कहां सोना, किंतु बांधने का काम तो समान है दोनों, चाहे सोने की बेड़ी हो, आप साधु हैं आपको सोने की बेड़ी से बांध देते हैं, किंतु दर्द तो उतना ही होगा, जितने लोहे की बेड़ी से होना उतने उससे भी होगा। इसलिए कहा भी है सुवर्ण लोह भेदयति श्रृंखलात्मक न भिद्यते, ऐसा आया है। पुण्य पुण्य जो है ना, इसको लेकर के बोला है, पुण्य कर्म सोने के स्थान पर है, सुवर्ण के स्थान पर, पाप कर्म लोहे के स्थान पर है, एक नरक ले जाने वाला एक स्वर्ग ले जाने वाला, किंतु आगे बंधन तो दोनों देते हैं, क्या देते हैं, शरीर दोनों देने वाले हैं। सुवर्ण लोह भेद श्रृंखलात्म न भिद्यते, सोना और लोहे के भेद होने पर कीमत में भेद है उनका, किंतु बंधन में भेद नहीं है। पुण्य पाप भी ऐसे ही है, स्वर्ग देने वाला है और नरक देने वाला है, किंतु बंधन में तो आपको दोनों ही देंगे, मैंने शरीर तो देंगे ना, और शरीर में ना मैंने बंधन मिलना है, इसलिए राग से रहित होना ही कहा, यही कह रहे हैं यहां, यही कह रहे थे सूर्य। दुख है तो रागादि हयात है, कहा दुख के कारण रागादि है, ध्यान देना, जितने जितने राग द्वेष जितना ज्यादा है वो दुखी है। दुखे हेतु रागादि से या तत्कार्य दुख दोस्त्या, जब कारण चला जाएगा तो कार्य अपने आप नाश होगा, दुख को नाश नहीं करना पड़ता, दुख अपने आप नाश हो जाएगा। यदि कारण को नाश कर दोगे तो, या धागा को जला दोगे ना, कपड़ा अपने आप जलेगा, कपड़े को जलाने का कोई प्रयत्न मत करना, धागा को जलाने पर कपड़ा अपने आप जल जाएगा। दुख के कारण जो थे राग द्वेष, उसको नाश करने पर दुख स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, कारण के नाश से कार्य स्वतः नष्ट हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। ये कहा दुख हेतु रागादि से, या दुख के कारण जो रागादि है उनके क्षय हो जाने पर, क्षय होने से तत्कार्य, वो जो रागादि से का कार्य क्या था, दुख, दुख दोस्त, या दुख के दोस्ती होने से, नाश होने से सुख बाहुल्य सिद्धि, सुख की बहुलता हो जाती है। दुख के कारण हटाने पर, हट जाने से दुख हट जाता है, स्वतः नाश हो जाता है, इसलिए सुख की बहुलता हो जाती है, सुख की बाहुल्य हो जाता है, सुख बढ़ता है। यही अर्थ कहा आनंद से परा निष्ठा ब्रह्मणी इत्यत्र श्रुत्यंतरम संवादयति, कहते हैं आनंद की जो परम निष्ठा कहां है, ब्रह्म में है, वहीं पहुंचने पर भी आनंद की परम सीमा में पहुंच रहा है, देह में बैठ करके ब्रह्म के आनंद की सीमा में नहीं, अब दुख मिल रहा है। कोयला के खान में जाना और वहां पर माने कोयले से बचना संभव होगा क्या? कोयला लगेगा लगेगा, इस तरह से शरीर में रहना और दुख न हो असंभव है, इसलिए शरीर से अलग होने की चेष्टा करना, दुख क्या दुख का अभाव चाहते होते हैं तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। किंतु विचार से अलग होना, जहर खाकर के अलग होने से काम नहीं चलेगा, जहर खा के काम नहीं चलेगा, विचार से अलग होना पड़ेगा। को दीर्घरो वो भव एव साधो किमौ सदम तस्य विचार एव, ये प्रश्नोत्तरी है, छोटा सा पुस्तक शंकराचार्य के सबसे छोटे से पुस्तक है प्रश्नोत्तरी। को दीर्घ रोगो, सबसे लंबा रोग कौन है महाराज, ये पूछा। दीर्घ रोग माने लंबा रोग, ये जो टीबी आदि होते हैं ना, ये लंबे रोग नहीं, इसी शरीर तक ही है वो, चाहे शुगर हो, टीबी हो, कोई भी हो, कुष्ठ रोग हो, कोई भी रोग है, इसी शरीर तक है, अगले शरीर में नहीं जाएगा वो, को दीर्घ रोग भवये वसादो, जो जन्म मरण का चक्कर संसार है यही है दीर्घ रोग। भवये भव बने संसार भवये वसादो हे साधो भवये का दीर्घ रोग किम औषधम तस्य। फिर रोग आ गया तो उसका क्या है, भवरूपी जो रोग आया भवरूपी रोग का क्या औषध है, विचार है वह आत्मानात्म विचार यही है और कोई गति नहीं है। विचार है वह मैं कौन हूं, यह शरीर क्या है, विचार करना है, यह देखना है, विचार करना है, कौन त्याज्य है कौन ग्राह्य है, वहां अपना विचार करके एक को त्यागना है एक को में बैठना है, बात इतनी है। या आत्मा को त्याग देना शरीर में बैठना जैसी आपकी इच्छा होगी, या तो शरीर को त्यागना आत्मा में बैठना, विचार करना है आत्मा अनात्मा विचार यही है। तो अब छांदों की श्रुति की बात करते हैं, आनंद से पराजिष्ठा ब्रह्मणी इत्यत्र श्रुत्यंतरम संवाद यदि कहा। आनंद की जो परम काष्ठा है ना, परम सीमा है, वो ब्रह्म में ही है। ये छांदों की श्रुति को अवतरण लेते हैं, ये कहा अव्यावृत अनुगत, ये कहा था वार्तिक में लिखा था अव्यावृत अनुगत प्रत्यंग मात्र समाप्ति, आत्ममात्र में समाप्ति होने से भूमि पराजिष्ठा आनंद से ये भूमा विद्या प्रकरण है छांदों के सप्तम अध्याय में, वहां ऐसे करके कहा है, वहां ऐसा बताया हुआ है। ये कहा टीका में कहते हैं सर्वस्य एकरस प्रतीति, सभी में एकरस परमात्मा ही है। जैसे मिट्टी के बने हुए जितने भी पात्र होते हैं उसमें मिट्टी ही होती है, सब मिट्टी है, इसलिए सारा संसार परमात्मा का विकार है। परमात्मा हमारी दृष्टि बदल गई, हम जगत रूप से देख रहे हैं, जैसे पड़ी हुई होती रज्जु और हमारी दृष्टि बिगड़ने से हम सर्प समझते हैं उसको, क्यों हमारी दृष्टि बिगाड़ने के कारण दृष्टि बिगड़े, अज्ञान के कारण बिगड़ी है दृष्टि, या तीव्र रोग लगा हुआ है, अज्ञान रूपी रोग है, उसके कारण हमें है परमात्मा दूसरा देख रहे हैं। ये कहते हैं कि सर्वस्य एक रस, सब में एक रस परमात्मा है, वो कभी बिगड़ता नहीं, घटता भी नहीं बढ़ता भी नहीं, एक समान है, एक रस उसको बोलते हैं, वृद्धि ह्रास से रहित है, जन्म मृत्यु आदि नहीं, जैसा है वैसा है, एक है, एक रस प्रतिजीव आत्मा है उसमें। अवसानात, अवसान होने से सारे के सारे वहीं अवसान हो गया है, समाप्ति हो गई है छांदों के परिषद की चर्चा में, इसलिए तत्रैव आनंद से निष्ठा, उसे आत्मा में ही उस प्रत्येक आत्मा आनंद की निष्ठा है, समाप्ति है, स्थिति है, निष्ठा माने स्थिति, इतना स्थिति निष्ठा इति मत्वा, ऐसा मान करके यो भाई भूमा तत् सुखम, अंतिम में बोला जो भूमावस्था है ना आत्मा अवस्था, भूमावस्था माने आत्मा अवस्था, वही सुख रूप है, न अल्पे सुखम अस्थि, अल्प में सुख नहीं, ये देहादि में सुख नहीं, ऐसा कहा हुआ अल्पे सुखम स्थिति इत्यादि वाक्यम, इत्यर्थ वाक्य है कहा। आनंद से भूमने निष्ठा यदि उक्तेर, आनंद के भूमा में ही निष्ठा है, समाप्ति स्थिति वही समाप्ति हो जाती है, ऐसा कथन होने से आनंद आनंदात्मनोर भेदा भेदम आशंका, तब तो आनंद में निष्ठा कहा ना, जैसे घर के घर में व्यक्ति होता है भेद होता है, व्यक्ति अलग घर अलग, तो माने ब्रह्म में आनंद ऐसा कहने से भेद होगा, आनंद और ब्रह्म में शंका आ गई, ब्रह्म अलग आनंद अलग भेद होगा, शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं आनंद इत्यादि सूत्र में कहा, इस बात में बोला था आनंद स्वयमेव आत्मा भेद संसर्ग वर्जित, ये कहा आनंद स्वयं आत्मा ही है, यहां भेद भी नहीं, कोई संबंध भी नहीं, आनंद और आत्मा का संबंध नहीं, आनंद और आत्मा में भेद भी नहीं, आनंद भिन्न है आत्मा भिन्न है, भेद नहीं, अन्य भाव नहीं है दोनों में, और आनंद आत्मा में रहता हो जैसे घट पृथ्वी में रहता है अथवा जाति व्यक्ति में रहती है, उस पर संसर्ग भी संबंध भी नहीं है, ठीक है, भेद भी नहीं है दोनों में, भेद भी आनंद और ब्रह्म में भेद भी नहीं, अन्य भाव भी नहीं, आनंद अलग ब्रह्म अलग ऐसा भी नहीं, भेद भी नहीं और संसर्ग भी नहीं, कोई संबंध भी नहीं, जाति व्यक्ति आदि संबंध भी नहीं और द्रव्यादि का संबंध भी नहीं, यही कहा, ठीक है, हम ये बोलते हैं तस्य माने आनंदस्य आत्मना, तस्य तस्य माने आनंदस्य आत्मना क्रियाकारकवत ज्वलोत्पलवत वा संगति इति आशंका, पूर्वादि की शंका उठाता है महाराज, तो उसका जो आनंद का है ना, तस्य माने आनंदस्य, आनंद की चर्चा हो रही है, जो आनंद है उसका आत्मा माने सुख, उसका आनंदस्य आत्मना, आत्मा के साथ तृतीयांत आत्मना, आत्मा के साथ क्रिया कारकवत, जैसे क्रिया और कारक का संबंध होता है, कारक माने कर्ता, कुछ करने वाले को कर्ता बोलते हैं ना, तो क्रिया और कारक कर्ता का क्या संबंध होता है, समवाय संबंध। क्रिया क्रियावान में किस संबंध से रहेगी, समवाय संबंध, ऐसा संबंध होगा आनंद का ब्रह्म के साथ। आनंद ब्रह्म में है तो क्रिया जैसे कारक में है, कर्ता में है, उसी प्रकार आनंद ब्रह्म में समवाय संबंध होगा, यह शंका। तस्य मन आनंद से आत्मन, आत्मा के साथ संबंध, क्रिया कारकवत अथवा नीलोत्पलवत वा नीलोत्पलम बोलते हैं, वहां भी संबंध होता है, गुण गुणी भाव संबंध हुआ क्या है, नील वाला कमल जिसमें नील रहता है, रक्त कमल से व्यावृत्ति करने नील कमल बोलते हैं, नील वाला वह गुण गुणी भाव, वहां भी समवाय संबंध है, ऐसा संबंध है, संगति माने संबंध है, इतिहास संख्या, ऐसा संबंध होगा आनंद और आत्मा में। ऐसे शंका आने पर कहा भेद संसर्ग वर्जिता, कहा दो अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है, भेद भी नहीं और संबंध भी नहीं, क्रिया क्रियावान जैसा भी नहीं, गुण गुणीवान जैसा भी नहीं, संबंध भी नहीं है, एक ही व्यक्ति है, आनंद और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, सुखरूप है वो, ऐसा कहा। एक अभेद संसर्ग वर्जित, ठीक है, हम कहते आगे आत्मानंद ही रस रस के फलित महा, आनंद हमेशा एक रस है, एक स्वभाव है उसका, बढ़ना नहीं घटना नहीं, जीवन जन्मना नहीं मरना नहीं, वृत्तिहार आदि नहीं, हमेशा एक स्वरूप है, एक रस है वो, ये शरीर आदि जैसा नहीं है। इसमें कहते हैं दुख कहा, इसके बारे में कहा दुख है तो वेद मुक्त अतिग्रिम इत्यतः स्वतः, कहा दुख के कारण के नाश होने पर, दुख के कारण क्या, राग द्वेष यही है बस, इसके नाश होने पर दुख हेतु के निर्मुक्त, दुख के हेतु से मुक्त हो जाने पर, जब दुख के हेतु से मुक्त होगा ये दुख के कारण को राग द्वेष उससे मुक्त होने पर, राग द्वेष रहित होने पर अतिग्निम स्वतः, अतः अतिग्निम स्वतः यत्ति, इसे स्वयं ही अतिग्नि अवस्था को प्राप्त कर जाता है, और उस अवस्था को ये स्वतः प्राप्त कर जाता है राग द्वेष हटने पर, हटाने पर प्रयत्न सारा करना राग द्वेष हटाने के लिए, वो अवस्था स्वतः प्राप्त होगी, उसके लिए प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, आत्म प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, आत्म प्राप्त आत्मा स्वरूप ही है, स्वतः प्राप्त है, प्राप्त होता हुआ अप्राप्त हो जैसा बना हुआ है, उसके लिए प्रयत्न करना राग द्वेष हटाने के लिए, बस ये स्थिति है, राग द्वेष हटाने का प्रयत्न करना, राग द्वेष हटेगा अपने आप, अवस्था स्वतः ही है, स्वरूप ही है, उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं, प्राप्त है स्वतः। जैसे कुआं खोदना बोलते हैं ना, कुआं खोदा नहीं जाता, कुआं माने क्या है, जो खोखलापना है आकाश, वो पहले से ही है वहां, वो खोदा नहीं जाता, तो खोखलापना होता है आकाश, वही है कुआं, खोदा नहीं जाता आकाश को कौन खोदेगा, किंतु खोदना माने क्या, वहां जो आवरण था उसको हटाना है, क्या आवरण था वहां, मिट्टी पत्थर आदि थे, हटाओ कुआं मिल जाता है अपने, कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, तो आत्मा स्वतः प्राप्त है, क्यों आवरण लगा हुआ है राग द्वेष के चक्कर के कारण, उपलब्ध होने पर भी अनुपलब्ध हो रखा है, तो वहां पर केवल प्रतिबंधक को हटाना है तात्पर्य है, जो प्रतिबंधक है ये शरीर आदि को हटाओ ना, मैं नहीं हूं करके हटाओ इसको, आत्मा स्वतः ही प्राप्त है, उसको प्राप्त की जरूरत आवश्यकता नहीं है, स्वतः प्राप्त है, ये कहा स्वयं प्राप्त है ऐसे बता दिया। टीका में कहते हैं अतिग्निम आनंद से निष्ठाम इति शेष, किसको प्राप्त करता है, मैंने स्वतः प्राप्त करता है, किसको, अतिग्नि जो आनंद की निष्ठा है उसको प्राप्त करता है, राग द्वेष हटने पर कहा। अवस्थाद्वय संचारो संचार उत्थ श्रमात् उपसंहृत कार्यकरण से विनैव ज्ञानम ऐसा निष्ठा आप्यते अतो युक्तम पुनरुत्थानम इति मत्वा। कहते हैं महाराज जो अवस्था द्वय संचार था ना, जागृत और स्वप्न अवस्था में जो घूमने वाला आत्मा श्रम से परिश्रम से सुषुप्ति में पहुंचा हुआ है थक करके, अवस्था द्वय संचार उत्थ दोनों अवस्थाओं के जो संचार घूमना है उसके द्वारा उत्पन्न, उत्थ माने उत्पन्न जो श्रमात् परिश्रम है, जागृत स्वप्न में घूमता हुआ विषयों के सेवन करता हुआ जो थका हुआ है भ्रम से, उपसमृत कार्यकरण से उस काल में सुषुप्ति काल में क्या है, कार्यकरण दोनों को, कार्य शरीर कारण इंद्रिया सबको उपसंहार कर उपसंहार कर दिया जिसने ऐसा व्यक्ति का, बिना ही ज्ञानम, ज्ञान के बिना ही ऐसा निष्ठा आप्यते, ये निष्ठा प्राप्त हो जाती है उस काल में, सुषुप्ति काल में ये निष्ठा प्राप्त हो जाती है, आत्मरूप प्राप्त हो जाती है। अतो युक्तम पुनरुत्थानम, क्योंकि अज्ञान लेकर के गया हुआ है, अज्ञान नाश नहीं हुआ इसलिए पुनरुत्थान इसको हो जाता है। ये तो थोड़ी देर वहां विश्राम करने के लिए गया था, दिन भर का थका हुआ था, देखते हुए सुनते हुए जो शब्द स्पर्श रूप रस ग्रहण करते हुए थका हुआ था, तो थोड़ी देर छिपने के लिए गया था, इसलिए पुनरुत्थान इसका हो जाता है। यदि अज्ञान को भी नाश कर दिया होता फिर पुनरुत्थान नहीं होता, आत्मभाव में रहता, तुरीय अवस्था में पहुंचा होता तो पुनरुत्थान फिर जागृत में नहीं आ रहा था उसने, तो फिर तो अभी तो जीव बाप में ही है उसकी, उसने थोड़ा विश्राम भी ले गया वहां, फिर उत्थान हो जाता है, फिर आ जाता है यहीं थोड़ी देर बाद मैं मनुष्यों में आ जाएगा, फिर पुनरुत्थान हो जाता है। यदि उसके भी जो अज्ञान को भी हटा दिया होता तो उस स्थिति में फिर अपने आप में रहना होता, हमेशा के लिए रहना होता, तुरीय अवस्था में गया होता तो थोड़ा गलती कर जाता है, थोड़ा नीचे से वापस होता है। एक अच्छा ये समय हो गया है, ये बात यही रखते हैं, आगे फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।